खुशी मिले, लंबी जिंदगी मिले, देती है ये दुआ। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। अलबेला